Thank you. lingama epai na Yesu epesa kaisengo ngana lingakate na bengama epai na mutu mukili oyo azala PDG azala ngai na kata mukili oyo azala ministre ke abenga ngai na saila ye te kwezana mukolo ko benga na ngai parfois na kosala mwa mbeba moko ya muke ako benga na ngai esengo munene kobenga maipai na Yesu po bato mukili kutu na kati ya ba service na bango bapesa kata pension kasi pa na Yesu pension moko ezali te ti mukolo na kokufa ngai Patrice na bana kosalela ye. Alléluia.